إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في بيان ما يكره في الصلاة. Mlango huu unaweka wazi mambo ambayo ni makuruhu katika sala, mambo ambayo sharia inayachukia katika sala. Yukrahu fi salati al-iltifatu biwajhihi wa sadrihi, ni makuruhu katika sala kuzungusha uso, kuzungusha uso wake au kuzunguka kwa uso wake na kwa kifua chake. Liqauli an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd, ile kuzungusha uso mtu ni ikhtilas, ni kupora ambako shaytani anapora sala ya mtu. Shaytani anaipora sala ya mtu na kuinyakua sala ya mtu kwa vile kuzungusha uso mtu, mara kazungusha upande wa kulia, mara kazungusha kushoto, mara kaangalia juu. Yule anayeswali, yule ni shaytani ndiye aliyechukua ile sala yake na kumbokora ile sala. Rawahu al-Bukhari. Illa an yakuna dhalika lihaja, isipokuwa likiwa hilo ni kwa haja fulani, dharura fulani ndio ilomfanya azungushe uso wake, hapo fala ba'sa bihi, sio vibaya. Kama fi halati al-khawf, kama ikiwa katika hali ya hofu, kuna hofu fulani, watu wanaogopa jambo fulani, kwa hiyo mtu mara anaangalia kulia, mara kushoto kwa ajili ya hofu hiyo, hiyo sio vibaya. Au lika au kana li gharadhin sahihi, au ilikuwa ile kuzungusha uso ni kwa lengo sahihi, lengo sahihi linalokubalika kisheria, pengine mahali labda pana mdudu mbaya, kwa hiyo azungusha uso kwa tahadhari ya mdudu yule, hapo pia inakuwa sio vibaya. Lakini vinginevyo, kuzungusha uso ni jambo ambalo sheria linaichukia katika sala. فإن استدار بجميع بدنه, akizunguka kwa mwili wake wote, au istadbara al-Kaaba fi ghairi halati al-khawf, au alikipa mgongo al-Kaaba katika isiyo kuwa hali ya hofu, batalat salatu, hapo sala yake imebatilika. Ikiwa amezunguka mwili mzima, amezunguka mwili mzima upande ambao sio kibla, au aliipa mgongo al-Kaaba katika isiyo kuwa hali ya hofu akaelekea upande mwingine ambao sio al-Kaaba, batalat salatuhu, hapo sala yake itabatilika. Litarkihi al-istiqbala bila udhrin, kwa kuacha kwake kuelekea kibla bila udhuru wote. Tumeelezea katika masharti ya sala, sharti la kwanza kabisa istiqbalu al-qibla, kuelekea kibla. Kwa hiyo mtu anapoelekea upande mwingine bila udhuru, sala yake ni batila wala haisihi sala yake. Fatabayana bihadha anna liltifata fi salah fi halati alkhawf la ba'sa bihi lianna dhalika min daruriyati alqital. Imebainika kwa hilo au kwa hili kwamba kuzungusha uso katika sala katika hali ya hofu sio vibaya, kama katika hali ya hofu sio vibaya kuzungusha uso upande huu na upande ule. Lianna dhalika min daruriyati alqital, sababu hilo ni katika mambo ya lazima katika vita, kuzungusha uso kwa ajili ya kutahadhari na maadui. Wa in kana fi ghairi halati alkhawf, ikiwa kuzungusha uso ni katika isiyokuwa hali ya hofu. Fa in kana bil wajhi wasadri faqat duna baqiyati albadan, ikiwa ni kuzunguka kwa uso na kifua peke yake bila mwili mzima uliobakia. Fa in kana li hajatin fala ba'd, ikiwa kuzungusha huko uso ni kwa haja dharura sio vibaya. Wa in kana li ghairi hajatin fa huwa makruh, ikiwa kuzungusha uso au kifua ni bila haja yoyote wala dharura yoyote, jambo hilo ni makruh, linachukiwa na sheria. Wa in kana bi jami'i albadan, na ikiwa kuzunguka kwa mwili mzima, batalat salatu, sala yake mtu huyo imebatilika kwa sababu atakuwa ameelekea upande mwingine ambao sio kibla, kwa hiyo sala hapo itabatilika. Wa yukrahu fi salati raf'u basarihi ila samaa, ni makuruhu pia katika sala kuinua macho yake juu. Wa yukrahu fi salati raf'u basarihi ila samaa, ni makuruhu pia katika sala mtu kuinua macho yake juu. Faqad ankara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala man yaf'alu dhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkataza anayefanya hivyo. Faqala, Mtume akasema, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-samaa fi salatihim, nini hali ya watu wanaoinua macho yao juu katika sala zao. Fashtadda qawluhu fi dhalik, yakazidi yakawa makali maneno yake Mtume katika hilo. Hatta qala, mpaka akasema, la yantahunna an dhalik au la tukhtafanna absaruhum, na apa watakoma na hilo au yataporwa na kunyakuliwa macho yao. Rawahu al-Bukhari. La yantahunna an dhalik au la tukhtafanna absaruhum, na apa watakoma jambo hilo la kuinua macho juu au yatachukuliwa macho yao. Rawahu al-Bukhari. Kwa hiyo Mtume SAW amelikataza jambo la kuangalia juu ndani ya sala, aidha mtu aangalia saa iliyo ukutani au aangalia mafini au kitu chochote juu. Ndio Mtume anatoa tahadhari hiyo, mtu atakoma kufanya hivyo au macho yake yatachukuliwa, ajajikuta arudisha macho, hamna kitu, haoni, macho yamechukuliwa. Waqad sabaqa annahu yanbaghi an yakuna nadharu almusalli ila mawdhi'i sujudi, imetangulia kwamba anatakikana mtu anayeswali kuwa inatakikana kuwa macho ya mwenye kuswali yaangalie mahali pa kusujudi kwake, asiangalie kulia wala kushoto wala juu, aangalie mahali anaposujudu. Fala yambaghi lahu an yusarriha basarahu fima amamahu min aljudran wannuqush walkitabat wa nahwi dhalik, haitakikani kuachilia macho yake katika vitu vilivyo mbele yake ambavyo ni ukuta na yale mapambo yaliyoko katika misikiti na maandishi na mfano wa hayo. Li anna dhalika yushghiluhu an salati, sababu hilo linamshughulisha na sala yake. Ikiwa kuna maandishi pale mbele ya mihrab au kuna jambo lolote ambalo la mapambo mapambo, asiangalie mbele, sababu lile litamshughulisha na sala yake. Kwa anatakiwa aangalie mtu pale mahali anaposujudu, mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala, isipokuwa katika tashahud. Katika tashahud anaangalia kidole kile anachoashiria mpaka mwisho wa tashahud. Wayukrahu fi salah taghmidu ainihi lighairi haja, pia ni makruhu katika sala kufunga macho yake bila ya haja yoyote. Makruhu katika sala kufunga mtu macho yake lighairi haja, bila ya haja yoyote. Lianna dhalika min fi'li al-yahud, hiyo ni katika vitendo vya Mayahudi vya kufunga macho wakati wanafanya ibada zao. Mayahudi wanafunga macho. Kwa hiyo mwenye kusali hatakii kufunga macho, akifunga macho anajifananisha na Mayahudi. Wa in kana at-taghmidu li haja, ikiwa kule kufunga macho ni kwa haja dharura, ka an yakuna amamahu ma yuhawishu alayhi salatahu, kama kuwa pale mbele yake kitu ambacho kinaishauki na mshawishi katika sala yake, kazakharif wa tazwiq, kama mapambo. Fala yukrahu ighmadu ainihi anhu, hapo sio makruhu kufunga macho yake kwa ajili ya kujiepusha na yale mapambo. Kwa hiyo ikiwa mtu anafunga macho kwa haja, kwa dharura, hapo yajuzu. Kwa mfano haya mapambo yaliyoko katika hili carpet, ni mapambo haya, yanaweza akamshughulisha mtu na sala yake. Kwa hiyo kufunga macho hapo sio makuruhu, kufunga macho sio, kwa sababu ni mapambo haya moja kwa moja. Lakini kama hakuna mapambo, mtu kufunga macho ni makuruhu ndani ya sala. Hadha maana ma dhakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah, hii ndiyo maana yaliyoyataja Ibnul Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Zadil Ma'ad. Wa yukrahu fi salati iqa'uhu fil julus, na ni makruhu pia katika sala kikao cha iqa'a. Kikao cha iqa'a ni makruhu katika sala. Wa huwa an yafrisha qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi, ni kutandika miguu yake chini na kukalia visigino vyake. Hii ndiyo kikao cha iqa'a. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha rafa'ta ra'saka min as-sujud fala taq'i kama yaq'i al-kalbu, rawahu Ibn Majah wa ma jaa bima'nahu min al-ahadith. Mtume anasema ukiinua kichwa chako kutokana na sujudu usikae iqa'a, kikao hiki cha iqa'a kama anavyokaa mbwa. Ndio hiyo kutandika miguu na kukalia visigino. Ingawa hii ni sunna katika julus baina sajdataini, katika tashahud ndio ni makruhu. Katika tashahud ni makruhu kikao hiki cha iqa'a, lakini katika julus baina sajdataini ni sunna kikao hiki. Wayukrahu fi salati an yastanida ila jidarin wa nahwihi hala alqiyam, na ni makruhu katika sala kutegemea ukuta au mfano wake wakati wa kusimama. Wakati wa kusimama kutegemea ukutani, illa min haja, isipokuwa kwa haja. Liannahu yuzilu mashaqqata alqiyam, kwa sababu hilo linaondosha uzito wa kusimama. Kwa kama mtu ana dharura, ni mgonjwa, yajuzu kufanya jambo hilo kutegemea katika ukuta alafu akasimama. Ndio asema fa infa'alahu li haja kamaradhin wa nahwihi fala bas, akilifanya hilo kwa haja kama ugonjwa na mfano wake sio vibaya wala sio makruhu, lakini akifanya hivyo bila haja yoyote, hapo ndio pana umakruhu. ويكره في الصلاة افتراس ذراعيه حال السجود نني مكروه كتك صالة كتانيك مكونوياك كتك حالي كسجود بأن يمدها على الأرض مع إلصاقهما بها نكو كينيوش إلي مكونو جوي الأرض فموجنا كيشكانيشنا الأرض هنديو افتراش kuinyosha pamoja na kuishikanisha na ardhi wakati wa kusujudu. Hivi ni kufanya hivi, kuiweka hivi mikono yote, kuiweka hivi, kuiweka katika ardhi, alafu mtu anasujudu. Sasa hivi ni makuruhu, inavyotakiwa ni kuinua mikono, kuinua hii mikono wakati wa kusujudu, sio kuitandika chini. قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب لنغنيني ساوى katika kusujudu na msitandike asitandike mmoja wenu mikono yake kama mbwa anavyotandika mikono yake. متفق عليه. وفي حديث آخر اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب أستنديك مجرين مكنوياك كما أبوانا فتنديك مكنوياك. ويكره في الصلاة العبث لمكروه فيك كصالة العبث وهو اللعب. العبث للعب مجيزو. وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك نعمل أمبايو هين فائدة يوتي وفنيا عمل وفنيا كتين وكو مكونواك أو كو مغو أو لحية أو نيفو وشزيا نيفو ذاك داني صالة أو ثوب أو مغو أو غير ذلك أو بسيفي كو هيدي yote haya ni makuruhu. Wa minhu maskul ardi min ghairi haja, ni katika hilo kufuta ardi bila haja yoyote, kufuta futa. Kila mtu anapotaka kusujudu afuta kwanza alafu ndio asujudu, hii pia ni katika makuruhu. Wa yukrahu fi salati takhassur wa huwa wad'u al-yadi 'ala al-khasir, ni makuruhu katika sala at-takhassur. Takhassur ni kuweka mkono juu ya kiuno, ndio takhassur. Yakul wa hiya shakila ma fawqa ra'si al-wariki min al-mustadaqi, ndio hiyo sehemu hiyo ya kiuno. Hapa anaelezea hiyo khasira ni ipi. Yakul wa hiya shakila ma fawqa ra'si al-wariki min al-mustadaqi, ndio hii sehemu hii. Ndiyo sehemu hii fauka rasi lwari min almustadaqi, ni hii sehemu ya kiuno. Wadhalika li anna takhassura fi'lu alkuffar walmutakabbirin, na hilo ni kwa sababu kujishika kiuno ni kitendo cha makafiri na watu wenye kibri. Watu wenye kibri ndio wanaopenda kushika viuno vyao. Waqad nuhina 'ani at-tashabbuhi bihim, na tumekatazwa kujifananisha na hao. Waqad thabata fil hadithi almuttafaq alayhi annahyu 'an an yusalli ar-rajulu mukhtasira, imethubutu katika hadithi ambayo imewafikiana na Bukhari na Muslim, kukatazwa kusali mtu hali ya kujishika kiuno, yani badala ya kushika hapa mikono anajishika kiuno, imekatazwa. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها, pia ni makruh katika sala kuvi yani kuvipiga vidole vyake au kuviliza vidole vyake ndani ya sala. Watashbikuha, na kushikanisha vidole, ni makruh kuviliza vidole kama kuvichua hivi vikatoa sauti ndani ya sala. Kuna wengine wanafanya hivi baada ya kutoa salamu, baada ya kutoa salamu anavunja vunja vidole vyake. Hasa kina mama wamezoea sana jambo hili, si kama mmewalahi wengine wengine wakishatoa salamu wanavunja vunja vidole vyao hivi, sijui ndio nini sisi. Watashbikwa na kushikanisha vidole, hii tulisema kwamba ni makruhu kabla ya sala, kabla ya sala na ndani ya sala ni makruhu kushikanisha vidole, ama baada ya salamu yajuzu, baada ya kutoa salamu yajuzu kushikanisha vidole, lakini kabla ya sala na ndani ya sala ni makruhu. Wa yukrahu an yusalliya wa baina yadayhi ma yashghaluhu wa yulhihi, ni makruhu kusali na mbele yake kuna kitu kinachomshughulisha, ni makruhu mtu kusali na mbele yake kuna kitu kinachomshughulisha, li anna dhalika yashghaluhu an ikmali salatihi, sababu hicho au hilo linamshughulisha na ukamilifu wa sala yake, sala yake itakuwa pungufu ikiwa kuna kitu kinamshughulisha na anakiangalia kitu kile. Chochote, hii ni kitu chochote, kitu chochote ambacho kinamshughulisha kinatakiwa kisiwe mbele yake, sababu kinampunguzia thawabu za sala yake. Watukrahu salatu fi makanin fihi tasawir, na ni makruhu kusali katika mahali ambapo kuna mapicha, lima fihi min atashabuhi bi ibadati al-asnam, kwa sababu ndani yake kuna kujifananisha na kuabudu masanamu. Kwa hiyo mtu asisali na mahali ambapo pana mapicha, mapicha ma TV yana mapicha, asali huku ma TV na yapo pale mapicha yale. Sawa unkanati sura, sawa unkanati suratu mansuba au ghaira mansubatin ala sahih, ni sawa zile picha zimesimamishwa pale au hazikusimamishwa juu ya kauli sahih, hata kama zimewekwa chini ni hivyo hivyo. Wa yukrahu an yadkhula fi ssalah wa huwa muhawishul fikri bisababi wujudi shay'in yudhayiquhu, ni makruhu kuingia mtu katika sala na hali fikra zake zimefungwa kwa sababu ya kupatikana kitu ambacho kinamdhiki, fikra zake zimefungwa na kitu fulani, zimetiwa wasiwasi kwa kitu fulani, anafikiria kitu fulani, ndio muhawishul fikr bisababi wujudi shay'in yudhayiquhu, kwa sababu ya kupatikana kitu ambacho kinamtia dhiki, kahtibasi baulin au ghaitin au rihi, kama mtu kushikwa na mkojo sana au choo kikubwa au upepo. Sasa huyu swala yake itakuwa yote fikra zake ziko chooni tu, kwamba swala itamalizika wakati gani, akenda akatoa mkojo wake, fikra zake ziko hapo, shafahamu Kwa hiyo ni makuruhu mtu kuswali na huku amebanwa na mkojo, au halati bardin, au hali ya baridi, au harwin shadidaini, au joto kali, baridi kali na joto kali, au ju'in, au njaa, au atashin, au kiu mufritaini, venye kupetuka mpaka kiu cha hali ya juu, au njaa ya hali ya juu. Mtu anaambiwa asiswali, ende akale kwanza, au maji, akanywe maji kwanza. Hawezi akaswali na huko ana kiu hicho cha hali ya juu sana, lianna dhalika yamna'u al-khushu, sababu hayo yanazuia khushu, unyenyekevu. Itakuwa hana khushu katika sala, anafikiria kwenda kunywa maji. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, hawa ndio waliofaulu, wale ambao sala zao zina khushu. Sasa mtu kama anaswali huku afikiria jambo fulani, khushu haipo hapo. Wakadha yukrahu dukhuluhu fi salah ba'da huduri ta'amin yashtahi, Na vile vile ni makuruhu kuingia mtu katika sala baada ya kuhudhuria, baada ya kuwa tayari chakula anachokitamani. Baada ya kuwa chakula anachokitamani kiko tayari na yeye ana njaa, hapo anaambiwa asiswali, ale kwanza. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, la salata bihadharati ta'am, hakuna sala kwa mahudhurio ya chakula. Chakula tayari na mtu ana njaa, anakitamani kile chakula, hapo anaambiwa ale kwanza. Sababu gani? Akiswali na huko anatamani chakula, khushuu itakuwa hakuna. Itakuwa hakuna khushuu, afikiria ile sima tu pale iliyowekwa kule nyumbani. Wala huwa yudafiuhu al-akhbathani, wala na yeye huku ameshikwa na hadathi mbili, aidha choo kidogo au kikubwa kama ilivyosemwa hapo nyuma. Pia asiswali, pia asiswali. Lakini mtu anatakiwa apange wakati wake wa chakula usio ni wakati wa sala. Mtu apange wakati wa chakula isiwe kwamba wakati ule ule wa sala ndio ameweka kwamba ni chakula chake. Sasa itakuwa ni mazoea, kila siku ana njaa, chakula tayari anakula, acha sala ya jamaa. Sio hivyo. Hii ni ahyana imetokea kwamba chakula tayari na ana njaa na sala ya jamaa yakimiwa, hapo ndo anatakiwa ale. Lakini sio kwamba kila siku yeye ameweka kwamba chakula chake ni saa 2 na dakika 10. Watu wakimu hapa, yeye ndio wakati wake wa chakula. Hiyo itakuwa sasa afanya makusudi kuacha jamaa, ni madhambi, atapata madhambi. Yakulu wadhalika kulluhu riayatan lihaqi llahi ta'ala liyadkhula al'abdu fil ibada biqalbin hadir muqbilin ala rabbihi. Hayo yote ni kwa ajili ya kuangalia haki ya Allah mtukufu, ili mtu aingie katika ibada kwa moyo uliohudhuria, asiingie katika ibada wakati moyo wake haupo. Aingie katika ibada na khushuu moyo wake upo pale, hadhir ndani ya sala, muqbilin ala rabbihi, moyo wenye kumwelekea Mola wake. Sababu mtu anaandikiwa thawabu za sala muda wa kwamba moyo wake upo pale katika sala, ndipo mtu anapopata thawabu zile za sala. Lakini mtu ikiwa alikuwepo katika sala rakaa ya kwanza tu, rakaa tatu zote za Isha ilikuwa moyo haupo, hizi rakaa hizi zote hana thawabu. Ana thawabu za hii rakaa ya kwanza tu ambapo moyo ulikuwa upo pale ndani ya sala, rakaa nyingine zote hana thawabu. Haambiwi arudie sala, sala ameisali, lakini thawabu za zile rakaa tatu zile zote hana. Ana thawabu za rakaa moja tu. Wayukrahu lilmusalli an yakhussa jabahatahu bima yasjudu alayhi lianna dhalika shi'aru rafidhi, ni makruhu kwa mwenye kusali kuhusu paji lake la uso kwa kitu atakachosujudia maalumu, kuweka kitu maalumu ambacho atasujudia, kuweka kitu maalumu atakachosujudia juu yake. Sababu hiyo katika alama za rafidhi wale mashia ndio wanasujudia katika vijiwe, wana vijiwe maalumu wanasujudia. Kwa hiyo mtu asiweke kitu maalumu cha kusujudia, atajifananisha na hao mashia ambayo ndio alama yao kubwa ya kusujudia mchanga wa Karbala. Vijiwe maalumu vile ni mchanga hicho wa Karbala wanasujudia. Fa fi dhalika alfi'li tashabbuhum bihim, katika kitendo hicho kuna kujifananisha na hao rafidha. Wa yukrahu fi salati mashu jabhatihi wa anfi mimma aliqa bihima min athari sujud, na ni makruhu katika sala kufuta paja lake la uso na pua yake kwa kitu ambacho kitashikana na vitu hivyo, min athari sujud, katika athari ya kusujudu. Mtu akisujudu pengine labda fana mchanga mchanga katika kapeti umeshika juu ya paji lake la uso au pua yake, hatakii afute mara kwa mara. Sio kila ukisujudi ukikaa wafuta, kila ukisujudi ukikaa wafuta futa michanga, haitakii, ni makruhu. Wala basa bimashi dhalika baada alfaraghi min as-sala, sio vibaya kufuta hivyo baada ya kumaliza kusali, lakini ndani ya sala sio kila mara ufute fute uso wako. Wayukrahu fi salati al-abath bimassi lihyatihi wa kaffi thawbihi wa tandhifi anfihi wa nahwi dhalik, لأن ذلك يشغله عن الصلاة أو يشغله عن صلاته. لمكروه كتك صلاة كتزا تزا وكشيكا ديفو زاكي ها كتك صلاة وكشيكا شيكا ديفو وكف ثوبه نككونجا نغوياكي وتنظيفي أنفه نكسفيشا بواياكي كتك صلاة وكسفيشا سفيشا بواياكي ومداني ونحو ذلك نمفنوا هذيو لأن ذلك يشغله عن صلاته. هلو فيه لنمشغلش على صلاته. والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته. نلو تكيوكم إسلام لكم بأيلكي صلاياك يت ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. عسي شغليك na jambo lingine lolote ambalo si katika sala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, hifadhini juu ya sala zote na sala hii ya kati salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa wanyenyekevu. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع. قلنا لو تكيوا نكتكليزا صالة ومهذوريو يا مويو نخشوع نونينيكيو. والإتيان بما يشرع لهما, يعني نكفانيا مامو أمباو ينتكيوا ومويو نا يعني katika hudhurul qalbi na khushu, kufanya mambo yanayotakiwa. Watarku ma yunafihima, na kuacha mambo ambayo yanakanusha hiyo hudhurul qalbi wal khushu, au yunqisuhuma, au yanayopunguza. Min al aqwal, katika maneno, wal af'al, na vitendo. Litakuna salatan sahiha mubri'atan lidhimmati fa'iliha, ili iwe hiyo sala ni sala iliyo sahihi yenye kuepusha dhima na jukumu la ile yule mwenye kufanya na kutekeleza sala hiyo. Au litakuna salatan fi suratiha wa haqiqatiha, na ili walitakuna salatan fi suratiha wa haqiqatiha, na ili iwe ni sala katika sura yake na hakika yake. La fi suratiha fakat, si katika sura yake peke yake, sio hakika yake. Sala inatakiwa iwe sahihi katika sura yake na hakika yake pia, sio iwe sahihi katika sura tu, kwamba mtu amesali lakini hakuna uhakika wa sala. Wafaka Allahu aljamia lima fihi alkhairu wassaada fi dunya wal akhirah. Babun fi bayani ma yustahabu au yubahu fi'luhu fi salah, lango huu unaelezea mambo ambayo ni sunna au mambo ambayo ni mubah, yanafaa yanajuzu kuyafanya katika sala. Yusannu lilmusalli raddul marri, raddul marri min amamahu au min amamihi qariban minhu, ni sunna kwa mwenye kusali kumzuia anayepita mbele yake kariba minhu aliye karibu naye, ni sunna kwa mwenye kusali kumzuia anayepita mbele yake kariba minhu, ambaye yuko karibu na yeye, liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, idha kana ahadukum yusalli, akiwa mmoja wenu anasali, fala yadau ahadan yamuru baina yadayhi, asimwache yoyote apite mbele yake, asimwache yoyote apite mbele yake, amzuie. Fa in aba, akikataa, falyuqatilhu, ampige. Fa inna mahul qarin, kwani yuko pamoja naye shetani huyo, huyo anayetaka kupita mbele yako. Mtu akizuiwa mara ya kwanza, akizuiwa kwamba asipite, apite kwingine, lakini akitaka kupita pale pale, huyu ana sheitani njua anayemwambia kwamba pita tu hivyo hivyo, hata kama umezuiwa, ni sheitani. Kwa hiyo huyu anayeswali anatakiwa ampige sasa, ampige yule, kwa sababu ana sheitani. Lakini idha kana amama almusalli sutra, ikiwa mbele ya mwenye kusali kuna sutra, ay shay'un murtafi'un min jidarin au nahwi, kitu kilicho juu kama ukuta au mfano wa ukuta, fala ba'sa an yamurra min waraiha, sio vibaya kupita nyuma yake ule ukuta, aidha ukuta au nguzo au kiti. Sasa yule anayepita apite nyuma ya ile nguzo ambayo ni sutra ya yule mwenye kuswali, asipite baina ya nguzo na yule mwenye kuswali, akapita hapa hapa ndio anatakiwa azuie, apite nyuma ya hii nguzo au ukuta au kiti. Wakadha idha htaja ila almururi lidhiqi almakani, vile vile akihitajia kupita kwa dhiki ya pale mahali, fayamuru, hapo atapita, wala yarudduhu almusalli, wala atamzuia mwenye kusali, ikiwa kuna dharura, akihitajia kupita lidhiqi almakani, kwa sababu ya dhiki mahali penyewe pana dhiki, haiwezekani mpaka apite pale, hapo fayamuru, atapita, wala yarudduhu almusalli, wala hatamzuia mwenye kusali. Hii bila shaka shekhe anakusudia kama pale haram almakki, anakusudia pale haram Maka, ni uzito sana kumzuia mtu, sababu watu wanapita hivi, huu kenda hivi, wamekwenda hivi, sasa ni uzito kumzuia mtu pale. Nasema wakadha inkana yusalli fil haram, vile vile akiwa anasali pale haram, fala yamna'u almurura baina yadayhi, asizuie kupita mbele yake, lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusalli bi Makkah wan nas yamurruna baina yadayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali Makkah na watu wanapita mbele yake, walaysa dunahum sutra, na hakuna pale mbele yao sutra, rawahu al-khamsa. Lakini ni dhambi, ni madhambi makubwa kwa yule anayepita mbele ya mwenye kusali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairun min an yamurra baina yaday al-musalli, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema lau anayepita mbele ya anayesali, lau anajua madhambi anayopata, ingekuwa kusimama kwa muda wa 40 ni bora kuliko kupita mbele ya mwenye kusali. Huyu mpokezi wa hadithi anasema sijui Mtume alisema kusimama kwa siku 40 ni bora, au miezi 40 au miaka 40, sijui Mtume alisema 40 hiyo kakusudia miaka 40 kusimama ni bora, au miezi 40 kusimama ni bora kuliko kupita mbele ya mwenye kusali. Madhambi anayopata yule anayempitia yule anayeswali pale mbele yake. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام نكويك سترة ni sunna, sunna ya wajiba hii ni sunna ya wajiba katika haki ya mwenye kusali peke yake na imamu lazima kuweka sutra kitu ambacho kitaistiri ile sala yako ndio hiyo ambayo mtu anaweka alafu anasali nyuma yake ili mtu asipite pale mbele yake apite nyuma ile sutra kwa hiyo ni sunna ya wajiba الشيخ الباني كتك صفة الصلاة وجوب السترة واجب وكويك سترة كويك ملنغو هو الشيخ الباني رحمه الله واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام كويك سترة لسنة يلزم كتك حق يمني كصالي بكياك نايمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن بها منها أكسال مجاوين ناصال كويلكي سترة نأوي كاريبونايو أوي كاريبونايو أسيوي مالينايو أوي كاريبونا إلى سترة سيو سترة إكو أبا ويو صلي كولي لا سترة إكو أبا ويو صلي أبا إيوي كاريبونا إلى سترة رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وأما المأموم فسترته سترة إمامه أما مأموما سترة يكن سترة إمامواتي مأموما يهي هاويكي سترة سترة مأموما ني هي سترة إمام هي نمانا كوامبا mtu anaweza akapita بين يصاف كما صلى يا جماعة إنديليا mtu anaweza akapita baina ya safu akatoka labda amepata udhuru wote akatoka akaenda kule na akapita au mmoja anaweza akapita akaenda akasimama kule kwa ajili ya kuziba safu ya juzu wala hakuna kumzuia pale sababu sutra ya maamuma ni sutra ya imamu li hadithi ibn Abbas anasema واما الماموم فسترته ستره امامه وليس اتخاذ الستره بواجب سيو kufanya sutra kwa huyo maamuma ni wajib لحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء متومه صلى الله عليه وسلم alisali katika fadha mahali ambapo pana hapana kitu cha kuzuia hakuna baina yake kitu Sheikh Fauzan hafidhullah amekwenda kwamba sutra si waje kuweka sutra si waje lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema ni wajib ni wajib ni lazima wayambaghi an takuna sutra qa'ima kamukhirati rahli na inatakiwa iwe ile sutra ni yenye kusimama kamukhirati rahli kama kile kitu cha kukalia yule mpanda farasi kile kiti chake anachokalia mpanda farasi ile ndio kiasi cha sudra ai kadra dirai ni kiasi cha dhiraa hii kiasi cha dhiraa kile kitu anachokiweka pale mbele yake kiwe kiasi cha dhiraa سواء كانت دقيقة أو عريضة سواء كيلكوا نيشمبامبا كيلكيتو أو نيكيبانا مهم كيوه كيوه كيمينو كجو كياسي تهيو مؤخرة الراحة والحكمة في اتخاذها نحكمة يكويك يسترى لتمنع المار بين يديه إلي إمزوية يوليان يبيتا مبليات يوليان يصالي ولتمنع المصلية من الانشغال بما وراءها na ili imzuie mwenye kusali asije akashughulika na vitu vilivyo nyuma yake nyuma ile sutra wa in kana fi sahara na akiwa mtu katika sahara mahali desert hivi salla ila shay'in shakhis atasali kuelekea kitu ali kilichosimama min shajarin iwe ni mti au hajarin au jiwe au asa au fimbo فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض والله بين يديه الله. Isipoweza kukita fimbo katika ardhi ataweka mbele yake ardhan, kuiweka tu mbele yake ile fimbo. Almuhimu iwe imesimama, imesimama ile. Kwa hiyo hiyo ndio sutra. Kwa hiyo sio sutra kuweka kofia, kuweka funguo, kuweka kitabu, sio sutra. Ah, kwanza wengine wanaweka vitabu chini, ah, wakati vitabu vina majina ya Allah, vina sifa za Allah, vina maneno ya Allah, haifai. Wa idha altabathatil qira'atu 'ala al-imam falilmamumi an yusmiahu alqira'ata as-sahiha. Ikitatiza kusoma juu ya imamu ni kwa maamuma kumsikilizisha kile kisomo kilicho sahihi. Kama maamuma qira'a kimemtatiza imamu, qira'a kimemtatiza, maamuma wamkumbushe qira'a kilicho sahiha, wasimwachilie. Ni sunna, ni sunna kumkumbusha imamu akitatizika au akikosea. Wayubahu lilmusalli lubsu thawbi wa nahwihi, ni halali, inafaa kwa mwenye kusali kuvaa nguo na mfano wake. Wa hamlu shay'in wa wad'uhu, na kubeba kitu au na kuchukua kitu na kukiweka, yote haya yanajuzu, yote haya yanafaa. Wa fathul bab, na kufungua mlango, kama anasali karibu na mlango, yajuzu kufungua mlango au kufunga mlango mtu asiingie, yuko ndani ya sala. Walahu qatlu hayyatin wa aqrab, na pia yajuzu kwa mwenye kusali kuua nyoka na kuua nge. Liannahu sallallahu alaihi wasallam amara biqatli al-aswadaini fi as-salah al-hayyati wal-aqrab, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuua hawa wadudu wawili, ndio al-aswadaini, nyoka na nge. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Lakin la yanbaghi lahu an yukthira min al-af'ali al-mubaha fi as-salah illa lidharura, lakini haitakikani kukithirisha vitendo hivyo vya halali katika sala isipokuwa kwa dharura. Isipokuwa kwa dharura, sio tena kufungua mlango kila mara ufungua, funga huko asali, huko asali, mara ameufunga, mara sikia joto kidogo ufungua, mara kasikia baridi ya ufunga. Hiyo sasa itakuwa ni vitendo vingi katika sala vitabatilisha, itabatilisha sala. Wakanat mutawalia, asema fa in akthara minha min ghairi dharura wakanat mutawatia mutawalia abtalat as-sala, akikithirisha hivyo vitendo bila dharura yoyote. Wakanat mutawalia, vikao vinafuatana vitendo vile anavyokithirisha hivyo, abtalat as-sala, vitabatilisha sala yake. Lianna dhalika mimma yunafi as-sala, sababu hilo ni katika mambo yanayokanusha sala. Wayushghilu anha, na vinamshughulisha na ile sala. Wa idha arada lilmusalli amrun, likitokea kwa mwenye kusali jambo, kastidhanin alayhi, kama kutakiwa ruhusa ya kuingia, yuko ndani ya nyumba, kuna mtu apiga hodi, au sahawi imamihi, au kusahau kwa imamu wake, au khafa ala insanin alwuqua fi halaka, au alimwogopea mtu kuingia katika maangamivu, pengine pana shimo, mtoto labda pengine ataingia pale, au pana moto, mtoto anaweza akateketea. Falahu tambihu ala dhalik, hapo yajuzu kumfahamisha yule anayepiga hodi au kama ni imamu aliyesahau, yajuzu kwa maamuma kumfahamisha bi an yusabbiha ar-rajul, kwa kuleta tasbihi mwanamume, wa tusaffiqa al-mar'a, na kupiga kofi mwanamke. Mwanamume kumkumbusha mtu kwamba mimi naswali, kama mtu apiga hodi ni kusema subhanallah, au kumkumbusha imamu kama amesahau ataka kuinuka wakati ni mahali pa kukaa, amwambie subhanallah. Ha? Ndio at-tasbihu lirijal. Ama mwanamke, wanawake wenzake yusaffiqna, hivi kama imamu wao anakosea wanapiga hivi, wanapiga kofi hivi, si hivi, hivi kumkumbusha kwamba amekosea. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha nabakum amrun falyusabbihi ar-rijal walyusabbihi an-nisa, likikupateni jambo lolote katika swala na wasabbihi wanaume na wapige kofi wanawake. Kwa hiyo hiyo ndiyo kumkumbusha, aidha huyo anayepiga hodi, mtu apiga hodi na wewe wasali, wasema subhanallah. Ukisema subhanallah atajua kwamba wewe wasali, hataendelea kupiga hodi, isipokuwa akiwa ni mjinga. Kama ni mjinga, sasa ataendelea kupiga hodi mpaka avunje mlango, mjinga eh. Lakini kama mtu ajua kwamba hiyo tasbihi hiyo, huyo bila asali, ndio maana akasema tasbihi. Wala yukrahu salamu ala almusalli, si makruhu kumpa salamu anayesali, idha kana yaarifu kaifa yaruddu, lakini akiwa anajua arudishe vipi salamu hiyo. Wala yukrahu salamu ala almusalli, sio makruhu kumpa salamu anayesali, idha kana yaarifu kaifa yaruddu, akiwa anajua namna ya kurudisha ile salamu. Walilmusalli hinaidhin raddu salami fi hali salah bil ishara, na yule mwenye kusali wakati huo yajuzu kuirudisha ile salamu katika hali ya sala kwa kuashiria, la bil lafzi, si kwa kusema. Fala yaqulu wa alaykum assalam, akisalimiwa assalamu alaykum asiseme wa alaykum assalam, isipokuwa anarudisha kwa ishara. Hakadha, hii ndio kurudisha kwa ishara. Mtu anayesali anamjibu aliyetoa salamu, anafanya hivi na kuendelea na sala yake. Fa irraddahu bil lafzi, fa irraddahu bil lafzi, akimjibu kwa kutamka, akimwambia wa alaykum salam huko ndani ya sala, batalat sala bihi salatuhu, sala yake itabatilika kwa hilo. Liannahu khataba khitab adamiyyu, sababu hii ni maneno ya kimwanadamu. Walau taakhiru raddi, walau taakhiru raddi ila ma baada salam, pia yajuzu kuakhirisha kujibu mpaka baada ya salamu. Kama hata ashiria, basi angojee mpaka akishatoa salamu, alafu ndo amwambie wa alaykum salam wa rahmatullah. Nena kwa hiyo shekhe ameanza kwamba si makuruhu kumpa salamu anayeswali akiwa anajua namna ya kurudisha. Hii ina maana kama mtu mjinga usimpe salamu akiwa swali, kama mtu ni mjinga usimpe salamu akiwa swali, maana aweza akakujibu na huko uko katika swala mpaka akaendelea maneno mengine tena. Je, habari za nyumbani huko swala, ndani ya swala, mjinga. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة, يجوز فيها قوم يكصلي كسوما سورة نيجي katika rak'a moja, katika rak'a moja kusoma sura nyingi yajuzu kwa mwenye kusali. Lima fi sahih, kwa hadithi iliyoko katika sahih, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qara'a fi rak'a min qiyamihi bil baqara wan nisa wa ali imran, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma katika rakaa moja min qiyamihi, katika kusimama kwake alisoma suratul Baqara na suratul Nisa na Ali Imran karibu juzu tano. Lakini hii ni swala yake ya usiku hii ni swala yake ya usiku peke yake, ndipo aliposoma sura hizi tatu ndefu karibu juzu tano. Na swala hii ndio aliyoswali Ibn Mas'ud au Hudhaifa ibn al-Yamani alipomfuata mtume katika swala hii, aidha Hudhaifa ibn al-Yamani au Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma alimfuata mtume katika swala hii. Sema katika rakaa ya kwanza aliposoma aya, alipoanza suratul Baqara akaona mpaka labda akifika aya 100 atarukuu, alipofika aya 100 akaendelea mpaka mwisho wa sura aya 286 kama sikosei suratul Baqara. Alipomaliza suratul Baqara akaona labda atarukuu hapo baada ya suratul Baqara akaendelea suratul Nisa akaimaliza, Ali Imran. Mtume alikuwa akiswali swala za usiku mpaka miguu yake inafura bwana kwa kusimama sana. Kwa hiyo yajuzu kusoma imamu au mtu anayeswali peke yake sura nyingi katika rakaa moja. Sisi hapa imamu akisoma akisoma amma na wanaziati hapa kesho wakuji maamuma hapa. Kina al-ghurabu wote watakimbia. Kwa hiyo yajuzu imamu kusoma sura nyingi katika rakaa moja. Wa yajuzu lahu an yukarrira qira'ata sura fi rak'atayn, pia yajuzu kwa imamu kukariri kusoma sura moja katika rakaa mbili, sura hiyo hiyo moja akaisoma katika rakaa mbili, inajuzu pia najuzu suratul Fatiha alafu akasoma suratul Nas rakaa ya kwanza, rakaa ya pili suratul Fatiha na suratul Nas hiyo hiyo, inajuzu ni sunna. Pia wa an yuqassima suratal wahida baina rak'atayn, pia yajuzu kugawanya sura moja baina ya rakaa mbili, inajuzu pia. Ama akaigawanya sehemu mbili kwa rakaa mbili, inajuzu. Wayajuzu lahu qira'atu awakhiri suwar wa awsatiha, yajuzu pia kwa mtu kusoma mwisho wa sura na katikati yake. Lima rawa Ahmad wa Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fil ula min rak'atay al-fajr qawluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna al-aya وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن سميني إنه سيديك كتك قرآن لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا لكن هيتكي كفنيا هيفيو ككثيريشا هيفيو كثيريشا نيني وصوما كتك ركايا كوانزا من ركعتي الفجر كتك ركا مبيلز الفجر وصوما هي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا نيابيلي وصوما قل يا أهل الكتاب kithirisha hivyo, yani kusoma aya moja moja au aya mbili mbili peke yake haitaki kuthirisha hivyo, bali yufalu ahyana, bali hufanywa hivyo mara nyingine. Walil musalli an yasta'idha inda qira'ati ayatin fiha dhikru adhab, yani kwa mwenye kusali anatakiwa atake hifadha kwa Allah wakati wa kusoma aya ambayo inakutajwa adhabu, aya ambayo inakutajwa adhabu afanye isti'adha, Allahumma inni a'udhu minan nar, a'udhu bika minan nar. Wa an yas'al Allah عند قراءة آية فيها ذكر رحمة نامومب الله وقت الكسومة آية أمبالو إن كتاج رحمة اللهم إني أسألك من رحمتك وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره نبي يجوز ومن يصلي قم صليا متوم صلى الله عليه وسلم وقت الكسومة كتاج جنالاته لتأكد الصلاة عليه عند ذكره وكوتيزو كمصاليا متومي وكاتي أنا كتاجوا لكن إذن صلاة السنة متومي لكوا كيومبا إذي كتك صلاة السنة أكيصالي بكياكي إكيفيك آية عذاب أنا فاني استعاذة إكيفيك آية رحمة أنا أومبا رحمة نكتك صلاة السنة سي صلاة فراد. يقول الشيخ حفظه الله هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة هنا جملة يمام وماو نسنة كواكو أو نحلال كواكو كيفانيا كتك صالة عرضناها عليك تمكذه رشيا رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها وكترجيا كفتفايدة ومبهايا نقمبويه تتكليزة حتى تكون على بصيرة من دينك إلي أوي نوجوز كميلي ودنياك ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. يقول الشيخ وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة نيجلكاني كما صالة نيبادة عظيمة إبادة كبوة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هيفاي كفانوا مامو كتك صالة أو كسيمو منينو كتك صالة إسبقوا إليو كتك مباكا يا شريا iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitakiwi kufanya kitendo chochote katika sala isipokuwa kitendo alichofanya mtume katika sala. Haitakiwi kusema maneno yoyote katika sala isipokuwa maneno aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya sala. Fa'alaika bilihtimami biha, kujilazimishe kuyatilia umuhimu wa maarifati ma yukamiluha wa ma yunqisuha, najitahidi kutilia umuhimu kujua mambo yanayokamilisha sala na mambo yanayopunguza sala. Ujue yanayopunguza sala ni yapi na yanayokamilisha sala ni yapi. Hatta tuaddiha ala alwajhi alakmal, ili uitekeleze sala kwa njia iliyo kamili, ili uitekeleze sala kwa njia iliyo kamili. Na hii haipatikani isipokuwa mtu asome sala, aisome sala yake, ajue jambo gani linalotakiwa alifanye, jambo gani linalotakiwa, neno gani linalotakiwa aseme, lazima ajue yanayosemwa na yanayofanywa ndani ya sala. Lakini kama mtu hajui, ndipo anapofanya vitendo ambavyo havitakiwi katika sala, akaongeza maneno ambayo hayamo katika sala kwa sababu hajui wala hata kikusoma. Mtu ambaye hata kikusoma ndio anayesema maneno ambayo hayamo katika swala, yeye anaongezea tu kwa vile ni mjinga. Ujinga ni hatari ndugu zangu Waislamu, ujinga ni hatari. Sababu mjinga anafanya vitu ambavyo yeye aona ni sawa kumbe sio sawa, ndio hatari yake ujinga. Waona swala imesihi kumbe haikusihi. Waona jambo hili la kupa thawabu kumbe lina madhambi. Kwa ujinga ni hatari. Kukosea kama hiyo kwenye mudu hii sio kwamba kakosea aya. Hii hakumbushi sipokuwa labda katika madu tabia hii. Naam, kuna baadhi ya ndio katika kwa mfano tunasema isipokuwa madu tabia hii kweli zabadilisha maana, Kwa kama kosa linabadilisha maana, hata kama ni harfu moja akumbushwe. Kama hizi mudud tabiia hizi mara nyingi zabadilisha maana. Inna anzalnahu, mtasema inna anzalnahu. Unaona? Inna anzalnahu ni kosa. Badala ya kusema inna, asema inna anzalnahu. Ni kosa. Kwa hiyo hapa anakumbushwa kwa sababu ni madde ile atakiwa aivute. Naena. Kuchemua. Mtu akichemua katika sala yahmadullah, anasema alhamdulillah. Mtu anapochemua katika sala, akichemua anasema alhamdulillah. Lakini tu hao walio karibu hawamwambii arhamukallah. Atakayemwambia arhamukallah, sala yake ni batila. Alhamdulillah yajuzu. Bali kuna mmoja katika masahaba alichemua akasema alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumaliza sala akauliza, nani yule aliyesema vile? Masahaba, yule sahabi ikawa anaogopa. Mtume akauliza mara tatu, nani aliyesema vile? Mwisho mara tatu akasema, ni mimi ya Rasulullah. Mtume akamwambia, masahaba sabini wameikimbilia hiyo dhikri yako ili waipandishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba ni jambo la jaiz, jambo linafaa kusema alhamdulillah mtu akichemua ndani ya sala. Naam. Naam. Ukisujudu kwa sababu ya jua kali. Sasa yajuzu. Si makruh, ni dharura hiyo. Ni dharura kwa sababu huwezi ukasujudu mpaka uweke kitu pale. Hiyo ni dharura. Kwa hiyo waweka hiyo kofia ukasujudia kofia, wala basa bidhalik. Allahu alam. Kama joto ni kali sivyo. Salna viatu, yajuzu kusalna viatu, bali ni sunna. Kama jua ni kali kiasi cha kwamba huwezi kusimama vizuri, wasali na viatu vyako. Naam. Nimesimama sahaba. Maalisha malaika, jazakallahu khair. Malaika sabini walikuwa wakikimbilia ile dhikri kuipandisha kwa Allah, sio masahaba. Jazakallahu khair. Tumesema hiyo kwamba maamuma sutra yao ni imamu. Kwa hiyo unaweza ukapita baina ya sufufu kama swala yaendelea ya imam. Unaweza ukapita, wala sio vibaya. Naam. Ni pale yani kiasi chako cha kusujudu. Kiasi chako cha kusujudia tu. Usiweke sutra kule ukasujudu wapi? Nyuma yake ile sutra. Ukiweka sutra mtu anapita nyuma yake, kuna wasiwasi. Vile si sunna kuweka misikitini. Sio sunna ile kuweka vibao vya sutra. Watu waende kwenye ukuta. Sutra si ukuta upo. Waende kwenye ukuta au hakuna ukuta, nyuma ya mtu yupo, lakini kuweka vibao misikitini si katika sunna. Kama hapa ni kwamba watu wasali nyuma ya nguzo, inavyotakiwa wasali nyuma ya nguzo, wasiswali baina hizi nguzo, ni makuruhu. Mtume amekataza kwa sababu hii ya kata safu, Shona, ukiswali hapa hii nguzo hii, utabidi hapa hapana mtu hapa ni nguzo. Kwa hiyo imekata safu ni makuruhu. Lakini sasa kama hapa ni dharura msikiti mdogo, haiwezekani labda kuwa na safu hapa alafu nyingine iwe nyuma. Ni dharura. Lakini ikiwa hakuna dharura, watu wanatakiwa waepuke hizi nguzo, wasali nyuma ya zile nguzo. Allahu a'lam. Naam. Kwenye khutba hatakii kwanza atoe salamu katika khutba, hatakii atoe salamu mtu anayeingia. Haya, na usimjibu. Haya, usimjibu, manake hii ishara pia itakutoa katika khutba, itakutoa ile kwamba umsikilizi yule khatibu, itakuwa wamjibu yule aliyekusalimia, na haitakiwi. Tunatakiwa amsikiliza khatibu tu katika aljuma. Kwa hiyo hatakii pia kutoa salamu.